sebab dia sama sini nomor saya tak ada sama sebab dia sama sini nomor itu dari ni dagar mana war kau rasa yo kan dengan kami dalam dahar dengan kita ganda hati ni jadi nak bicara insyaallah كان الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم نعني ابن مسعود جل من كي ابن مسعود من عبد الله ابن مسعود جفنا جل وكان عم بن بن أحاديث من حديث يجمع أحدكم في بطن أمه من مفصلون بصحابي بمك بمك بك في عباد الله معنى عبد الله يمك بيوية يالنا شنو برم سبحانه وتعالى كونتان كمام من قال وحنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يننت يالله بي صلى الله عليه وسلم وحنا لا يحل بدجن دم امرئ درتو نيت درتو واي مسلمين بودي جوليت مانام بو نيت خاسي دون جوليت درتام دو دغان الا باحدى ثلاث لوموي سي بن سي نياتي manam ne fek ben ci ñetti amul rek kon kenn sañu ko ray kon xam nga fofu day melni kon mu ngi firi lim ne won fali illa bi haqqil islam o metti an ukhatil hadith bobu ñu ta an ukhatil hadith ibn umar bi ñu ta an ukhatil an-nas hatta don ki dal ne illa bi haqqil islam iza fa'alu zalika atamu minni bima umma walum ndax bo xese def la le dañ lay tuddi muslim bo xé def la dañ lay tuddé muslim kon ñangal nga sa dret ak sa alal illa bi haqqil islam kon ñu melni kon li day ñëwaat ci gëna léral loolu manam haqqil islam bobu moy lan kon kon haqqil islam bobu benn ci ñett yi kon lay do illa bi ihda salat ñu muy benn ci ñett ba ci jëk moy as-sayyid az-zani as-sayyid moy ku ne ci sey mo xam moy ku goorti mo xam ni ku jigen ko xamanteni da nga nek ci sey azani banat mu ndialo kon ki nga xamanteni da fa nek ci sey ndialo koku yon lewal na deratam nga xamanteni du juste du acte man nañ ko ray lol mom moy tan nga xamanteni ci l'islam dekk wan nafsu bin nafs wan nafsu ak bakkan bin nafsi ci bakkan manam fi nga xamne da fa ray bakkan ko xamanteni dafa ray bakkan sokit atel moy yon da fay ray kon koku moy ñaarel bi wattariku ak aji bayyi li diini ci ñeel di neen al mufarihu nga xamanteni mom mo takaliko lil jamaa ñeel mbolon manam moy ci murtak nga xamanteni dafa jenn ci islam manam nga xamne mo duggu ci l'islam ci coba rek ndax l'islam buñu forcé ken mu duggu ay bo xasse duggu nak mom bo bëggé genn nak bo genné mom atté bi moy moy dañ lay ray al mufarihu moy nga xamni mo taggu le jamaa man nga xamni mo taggu mbolom julit ni man dugg ba yag nga ki wat ndax fo dem manam am nañ ay ki manam ay ki yu sax ay atté yo xamanteni mom moy mëna tax ndax do dugg mbolom ba dem ba xam ngir mbolom buñ bayyi won yoon bi non rek manam day doon moyen bo xamanteni yakkat ni dañ tay ci xam nga bu nit ci dugge ci dara ba yag mu genn da ngay jay commencé duté ci dëng tax mu genn ci nangam commencé ci da boy xol même alcorane am na ñum doon wax ci ki moy ñi nga xamne ay say bon lañ woon yakkat na ay jiss lañ woon dañ ko doon def plan di diggal ñen ci ñom nan leen legi bo leen xeyel da ngeen di dugg ci l'islam boy né ba yag rek ngeen waqru akhirahu dugg len ci li wajhan nahari waqru akhirahu bu de ba gay ci len da jeng jinnati lolou bu ko defé pour ce qui sakolo ñi nga xamanteni ñom ñoo ci nek donc nga xamné nak légui buñ tégué règle bi nga xamné dañu ko xamné daf ci dugg dem ba yag xolam xeyna njubuk sunu borom duggul ci xolam mu di ci jek ben mo ci manane ben mu def ci zahir bok ci munajati moy ñi nga xamanteni dañuy feñal ngëm juste pour ñongal sen dara rek ak wedd mo nekk ci biir wala bo mu dugal ak weddem te ko ba moy dañ ko wara ray legui nak buñuy wax ray bi nak du dina rek waji genn na man dajana ak mom fi rek dama koy ray ñam nga am nga du lolu buñuy wax ray manam pen yi ci l'islam day doon lo xamanteni manam dañuy atté nit ci ka dal nit yi li mom moy atté khadi yi dacé du tudd ci yobbu ko ci ñu wax def ak ñu ci ñu atté ko mais du na rek da ngay tok ba gis ben way def wala wax lo xamne kat da nga gis nit ci côté akida bi kat kufu la rek da ran na dem ray am du kenn ku nek mo wara jël ci bi ndax note bu fekke ne lolou degor day am motax fokk ñu xamne mo muy jitu julit ni manam wala ko xamanteni mom mo ko xamne dang koy representer par exemple ñom ñoy dëkk ba yi ñom ñu ci kenn waaw bon yoy affaire tout bi mom manam xam nga ki nga xamanteni mom dafa ñew ki da ne weddina lolu après xeyna bu fekke ne am nañu yaakaar ci man na duggaat wala ci ñu demé non d'accord man nañ ko ci mais bu dul lolu mom ci bu day ko xamanteni nga fay nekk di yaaka ci yoy kon ñett ñi dal moy ñett yi moy nga xamanteni kon dina lewal deratu julli kon ñu baamu waté ke di manel anun masahon den jele man ci ñu masahon abdullah ibn masahon radiyallahu anhu wa li kontante mom xala mo wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dawal yalla sallallahu alayhi wa sallam neena la yahillu du dagan damu mri'in deratu asam muslimin julli illa bi ihda salatin lu moy ci ben ci ñetti bi jekk bi as-sayyibu ki nga xamne dafa nek ci sey az-zani ba na fi ndialo wan nafsu bin nafsi ak ki nga xamanteni dafa ray bakkan manam bakkan ci bakkan wa tariku li dini ak nga xamne dafa bayyi dine l'islam dine al mufariqu jamaa ki nga xamne mo taggo mbolum julli bon buñu demé ci shara bu ibn dakhil al-ayd rahmatullah mu wax ni maam hadith bi comme ni nga xamanteni andi nako ñu ñew ci bukhari wo muslim batay amna yeneeni version manam nga xamne bo xol da ci même da ci yenn version ci ni sax man bima yott ci comme yow bi nga yor non aw bo xolé amna lu melni ben genre parenthèse buñ def wa da def yeesalu an la ilaha illallah wa nga parce que dafa am ci yenn version yo xamne dafa andi précision bobu manam def la yahlu damu ri muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salat wa lu mu ci mana don ndax fofu moy muslim lu mu ci mana don batay ben la te manam def na bobu ci muttafaq alayhi la muttafaq alayhi moy waxane bukhari ak muslim dañ ci d'accord wa xamne dafa ñew ci sahih bukhari ñew ci sahih muslim lolu bu dey ci vocabulaire al hadith mo ñu tudde muttafaq alayhi té cool ñepp ñoy comme mo bi limi tek ha mo moy lo xamanteni dañ ci d'accord tu vois té cool né dafa nekk ci réel hadith yépp né limi tek rek moy né ñu ci saxé bukhari ak saxé muslim dañ ci d'accord kon ñu ñu tok ñu mu ne kon ñoo na ci ben ci yelen ci riwayat yi nga xamanteni mu tawakh alayha la nonu mu ko waxé nonu may rayhal dam reew muslim yashhadu an la ilaha illallah kon mu duggal fofu ko xamne day fédé an la ilaha illallah ni amul jëna bur buñu wara jaam ci dëgg sunu yalla wa anni te nek man ni kat yunus sallallahu alayhi wasallam moy wax rasulullah may ndawal yalla la dal di continue ci labi hada salat mu ne kon lim wax ne sura an la ilaha illallah wa anni rasulullah dafa melni kon li tafsir batu muslim bo ko ñu ko waxe dëgg mune batay bo xolé ci baati batay baati hadith bi nga gis mune al mufariqu lil jamaa mu melni kon lolou batay day firi lim wax tariku li di ni lay kon al mufariqu lil jamaa kon man nga xamne mu baye mu ngol day tek kon nga xamanteni dafa baye may ci baye mbolom julit ni kon baye na dina julit ni ci nga xamne dafa ñow mbolom julit ni gëm ni mu wuté ñoo ñepp li yenn ci wahabi di def man moy da nga baye di ni fekk ñepp d'accord ci mbolam wax ñu sallallahu alayhi wasallam mo non la tek na ummat ala dara sama xet du ñu dajju ci ak rek kon ñom ñepp and ci lenn ngara di ñew bayyi lool ci leen moy kon da nga bayyi bayyi bayyi ci diini taggo ak mbolo jëli ni mune ñet ñi nak ñu kon ñoy ño xamanteni kenn manam yah manam nafs mo ñew yah tek mom mo ñew daganal sen sen deret mune ñi mu nam ci al jamaa nak manam mbolo mi ki nga xamne mo taggo mbolo mi moy mbolo mi jëli ni té nit nit di taggo ak mbolom jëli ni moy mu murtad genn ci diini ji kon kon lool dañ ci dégg ni kon murtad gogou mom moy li daganal deretam bi mune lim wax nak né manam atarikul diini mu farikul jamaa loolu manam lu général la ci képp ku murtad manam ak xéetu murtad bu mëna doot xéetu murtad bu mëna doon xam bari na xéetu ci par exemple ñi nga xamanteni Seyna Abou Bakr radiyallahu anhu dafa xéxoon ak ñoom ginnaaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna ci ñoo xamanteni néwuñu woon yàlla gëmuñ voilà weddi wuñu woon fekkaluñu woon en tout cas weddi yàlla ak yenente bi mais azaka lañ bañoon lañ bañoon jox waaye ginnaaw loolu manam azaka ki nga xamanteni da nga ko doon joxe ci jamono yenente bi yenente bi yi nga bëgg ko bay joxe mooy kon da ngay weddi ak waram te le fait que loo xamanteni alquran dafa ñëw ni dafa war hadith ñëw ni dafa war yow nga ne warut mooy ne kon nga weddi alquran te loolu daf lay génni ci l'islam mooy la même chose koo xam ne dafa ñëw koor jot mu bañ a oor ngir jàpp ne koor warut fekk mu xam ne alquran wax na ne koor dafa war alquran wax na ne hadith wax na ne koor dafa war moom mu ne koor warut kooku loolu daf lay génni ci l'islam ki nga xamante ni julli dafa jot mu jàpp ni julli warut comme atee ni mu ñëwee yaakaar naa ñoom si jawru matir mu ngi wax ci julli ak ki nga xamante ni waxtu wi dafa jot julli wut façon bi ci am ki nga xamante ni dafa jàpp ni julli warut kooku moom ngir loolu da ngay génn ci l'islam ak ki nga xam ne dafa jàpp ne war na waaye maanaam moom ci boppam moom moom moo ko deful ak nañ koy xaare ba julli ji des daruré ak i dëg na kon day gis ne kon murtad dafa am ay kii ki nga xam ne dafa gëm yàlla ba yàgg gëmatu bi yàlla kooku benn xeetu murtad la ki nga xam ne dafa gëm yàlla dugg ci l'islam dem ba yàgg mu gëm yàlla waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu commence dugg di dugg kooku murtad na ki nga xam ne dafa ñëw par exemple hadith yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàpp ne lii kenn waru koo gis xam nga loolu léegi am nañu naan alquran yi nga xam ne dañ jàpp ne kon léegi bon façon alquran rek lañ war a jël moom mooy l'islam hadith dañ koy jël texte loolu dañ dañ lay génn ci l'islam léegi ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam sul loolu moom moo ne mayentu xam ñu xoor in huwa illa wax ñu noo xam kon hadith bu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ci sunu borom la jëg ci sunu borom kon kooku kewet bi loolu daf koy daf koy jëg ci l'islam naka noonu mboolee ñi nga xamante ni alquran dafa wala hadith dafa xibaar ni lii ay mbir yu am na surtout ci rey bi yaati lu mel ni mbugal bàmmeel lu mel ni mbugal bàmmeel lu mel ni yowmal xiyam lu mel ni le fait que dañuy teeti jëfi lu mel ni le fait que xasir bi dañuy dajale dañuy dajale mbooloo mi yëpp di leen atte ay siraat àjjana sawara yooyu lu ci waaye weddi da lay génn ci l'islam da lay génn ci l'islam loo xam ne it yonente sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko xibaar mais nangam dina am yow gëmoo loolu lu mel ni ay axbaaru ay mahdi ak lu mel ni nefeeri naa isa day ñëwaat jamon lii danga noonu yonente bi wax ko nga weddi ko loolu daf lay génn ci l'islam donc lépp loo xamante ni comme ni nga xam ne imam Ghazali noonu la doon définiré li nga xam ne moom mooy gëm mooy dëggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp lu mu indi muy définiré weddi ci weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lenn lu mu mën a doon loo xam ne daf ko indi maanaam lépp loo xam ne yonente sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw jàngale ko donte benn mbir maanaam ci yëpp nga gëm yëpp mais am ci benn mbir mu leer la ne yonente sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko jàngale te lii lay teg nga weddi ko loolu lay jëri ci sla kon ay xeetu murtad yu bëri ñoo am te benn bu mu mën a doon ci murtad yooyu da nga dugg ci biir ñii nga xamante ni kon dañ leen a war a dañ leen war a rey non ñoom kay moom dañ ci ni alquran daal de ñoo ñu yonente sallallahu alayhi wa sallam annoncé woon na leen mu ngi ci hadith dañ saa noon jamono dina ñëw di nga gis benn waaye boo xam ne day lekk ba suur daal di wéeru ci canapé daan ne man daal li ak ñëw ci alquran rek laay kii te waye hadith du ko ko ki ñom li wa ci mul hadja wa gaay di lay ci sen ko mom kay yeneen yu bari ay jappal yoyep mais ñaar rek ño xamne dañu gëmul lay lay day am ño xamanteni man dañuy juddo ci l'islam comme mais dem ba ci bir mais gëm ni ci bopam mom moko dul nek donc fi ci fekk dañuy cherté ay sapatoire wala ño xamne leg leg dañuy complexe comme lay leg ñen yo xamne dañuy ñëw ci occident bi wala buñ leen waxé ay affaireu lapidation wala affaireu demi non dañuy complexe la bëgg wax né lapidation amul ci l'islam wala affaireu alors comme mu nek ci hadith kon ndax ñu def ko ci jamono yenen sallallahu alayhi wasallam hmm dañuy du gatti mo ndam lool amul moy né bu féké né yow sa ñak pratique bobu da nga japp né li waru tol yi ngay def yépp dara amatu ci jëri moy né gëmu moy na gëmu parce que bu fekké ni da nga gëm té ci nga gëm wax la gëm ko lan gëm nga lool mo may ci après nak voilà dañuy ci ni pour bañe dox ci di carrément mais ñak gëm la ñak gëm ni té mbolém kon di japp lool mbolém xéti murtadi dañuy dugg ci bi ci dëkk naka ay ñoon yi nga xamni dañ ko wara gëm ci tawhid pom pom ku yoy yonenti ji du ba amé kenn ko gëm moy da na gëm wa tere bo amé ben la lay yeen legui nak gëm yenenti ak gëm yenen diine bokku yenenti la ñu gëm lo bu waxé nak ay christianisme fofu mo amna di nga ndaway islam di na ko yalla mom ci la sayyidna isa alayhi salam ak christianisme bokku ñun sayyidna isa la ñu gëm lo gën gëm lo ñu christian sayyidna musa ak yenente ban israël la ñu gëm lo gën gëm lo ñu judaïsme yoy yi la gaay dañuy bëgg ñu andul affaire ci dialogue islam chrétien pour ne la way di toute façon ahlul kitab nangam nangam ahlul kitab gëm nañ seen kitab waye bu muñ leen ñom wala ñoom ko lolu yu jëra baye tan la mune yenn ci borom xam xam yi ba tay wax nañ ne manam nim wax ne képp ku genn ci mbolo mi mané da ci am ño xamanteni dañ ci duggal yenn borom xam dañ ci duggal ko xamné da nga genn ci mbolom jullim ci bida bo xamanteni dang ko sopp wala ci ak beew bo xamanteni dang ko sopp bari mom moy djeggi ci nga xamanteni fa la xeriya yamlo nga djegg ko wala lu dul lolu ci lo xamanteni day tax nit ki dogo ak mbolom jullim manam ñew jullim ñepp ci jëlen yow nga ñew wuté ñoo ñepp aw boy boy xol wahabi la luñu def parce que moy dañ ñew fekk akhida li na ahlus sunna wal jamaa ñep d'accord on ci ci ay akhida ñom ñu ñew wuté ñep bu nek ne ñom ñoo ñoo depp ak la yaronte sallallahu alayhi wasallam nekkon ci xawi donc mu melni kon manam li fi yitu lepp ci ay borom xam xam ak ta bi ene ñep moy mi xamuñu won affaire ñum ben lay ila fali ko kon muhammad ibn abdul wahhab ñoo ko ñu mëna xam ñum ben ci lo xamanteni dañuy wuté ak mazahib le da dañ nan lan sax waro jaar ken waro japp mazhab mazhab fiqi ñu wuté ak mazahib fiqi wuté ak mazahib ci tawhid wuté ñepp bu na bëgg japp na voilà motax yoy jara moytu motax yoy jara moytu ndax kon da ngay gis ne kon ci ñenn ci borom xam xam ko xamne da nga japp ci bid'a yu mel non lolu aussi daf lay duggal ci mata bo gisé ba ci jamono yi nga xamanteni état islamique def ci nekko ñu atté ñu daan tuddé zindé moy ko xamanteni da nga ni julit nga bu nopi am pass bo xamanteni day wuté ak pass mbolom julit dañ leen doon ray batay ñen nit ñi tekkalo nañ ci li melni hadith bi ko wax ne même ki nga xamanteni dafa bayyi julli dañ koy ray ngeen limu bayyi julli gi ndax de koku day dal di dugg ci bir ñatt ñi ngepp limu dogo ak mbolom julli ñi ñepp xam nañ ni li dafa war ñeen ñepp ngi julli yow nga ne do moy ne kon mu fa rek jël jamaa ñu daal ñu mu ne yenn borom xam yi daal ci lañuy tektolo mu ne way batay masala bobu masala khilaf la wuté la ci digge digënté borom xam xam yi manam ci distingue biñuy distingue manam ci ñi nga xamne dañuy takfir manam dañuy japp ci baye julli yéfer ak ñi nga xamanteni duñ ko japp yéfer way lepp day delu ci manam nga xamne mom dafa japp ni ci julli warul té mu xamne alcorane néna war ak ñu non fokk mom gën di wërante ci ni ci mais nga xamne manam dafa julli wut fokk ngay xana lañuy wërante ci way li ci nga xamne dafa japp ni julli warul alors que mu xamne alcorane hadith ci na mune ñi nga xamanteni way mune ñi nga xamanteni dañuy tektalo manam ñi nga xamne dañuy takfir fi nga xamanteni du julli manam bañ ci xol sax ndax manam day japp ndax julli ci wal yoy manam ku du julli ci bokkum dañ lay takfir mune ñoo ñu sukkandiku kon ci hadith bi ñu jëlo hadith normal muy umar amna khatil nas khatayis bi an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa yuqimu salat ni taxawul julli kon moy bodul taxawul julli ak lo meuna gëm kon da ngay bok ci ñinga xamanteni kon ta dara da ngay dugg ci julli kon way yu xim salat mu ne kon ñinga xamanteni dañuy taxir te ginnaw kon ñak julli gogu day lewal fi dara kon moy ne kon ñak julli gogu da lay duggal ci bir kufri ndax bu boba duggo ci say bugani duggo ci nak bi nak benn mo ci def té ci ñatt yi rek lañ mëna léwalé dératu kon ginnaw hadith ba léwal na dératu ki xamni du julli ndax wa yaqimu salat bo kon ci julli day daldi duggu fi kon borom xam yoy fokk lañ tektalo kon ne kon ci du julli kon lañ day daldi jappé yéha da mu ne ndax lolou ni muy manam ni nga xamne non la ndax dañ lay wax manam buñu ëndé dalil wax la wajhud dilala bi manam ci ban anam la dalil bi di tekkale acte bi nga xamanteni mom la mom lañ ci génné moy manam le fait que mu réserver sécurité manam sécurité ci sen dérèt seulement ñi nga xamne ñoo bolé shahada tay ni ak iqamu salat ak itaa zakat mune te li nga xamne manam dañ ko wik ci ay mbir yo xamanteni du dañ lu moy mbir yoy daño dajalo te du dakku lu dul mbir yoy daño dakku moy comme li nga xamanteni manam sécurité dretam dañ ko acc ci mbir ye dajé ci mom manam shahadatayn ak taxawal julli acc kon lolu manam bu amé benn bu ci wañi ko rek kon day bok ci nga xamanteni yenen salalahu alayhi wasallam bu fi nekkon da ngay bok ci ñi may xexal xam nga lool rek dafa graw yow nga xamne kat yow mi ci sa jëfë yenen salalahu alayhi wasallam bu ñu won yow mi bok na ci ñi may xexal xam nga lool rek do yi mune nak ñi ci def nak mom dañ ne manam dañuy distinguer digënté manam xex ak nit ak ray nit manam ñi nga xamanteni duñu takfir fofu ñom bu woba manam reproche bi ñi def ñi nga xamne ñom ñoy tekkalo ci hadith bobu moy ñu ñom dañuy distinguer digënté xex ak nit ak ray nit mais hadith bi ni ray la wax aw ta hadith bele xex la wax waye batay da ngay gis ne ci hadith bele da nan buñ defé li ñongal nañ sen dérèt moy na kon buñ deful li ñongal sen dérèt moy na kon xex bobu buñ ko jaxé dañ koy ray légui nak après li nga xamanteni manam ci bir xex la est ce ki nga xamanteni nak mom manam la xex mom ñaari ci ñokay def ñaar ñoy xex man muqatala ñaar ñokay def ñaar ño xamne dañ nekk en adversité dëkkë nekki dafa nekk ci biir mbolom ci bi donc yoy après yenen question waye li gëna dëgër mom moy ñi nga xamanteni dañu japp ni mom ki nga xamanteni dafa baye julli ko complètement soko mom day dugg ci kërta mune lim wax nak ne asayibul zani mune moy ki nga xamne dafa nekk ci sey dafa nekk ci sey te goor ak jigen nak dañ ci dugg mune te li mom moy lay bi nga xamanteni julit ñepp dañ ci dajje ci ne ci ne lapidation lu sax la ndax atté manam atté ki nga xamanteni dañ koy at niñ koy ray manam ki nga xamanteni dafa nek ci sey nak ci ndialo fi nak mom dañ nan la lapidation de la femme pourquoi la femme parce que li goor gi gën ñom ñoo ci yam manam ki nek ci sey goor go xamne dafa nek ci sey bu fekke ne dafa ndialo ak jigen jo xamne nekut ci sey boba jigen ni dañ koy door témer ya goor gi dañ koy ray donc ketewul dara ak affaireu niñ nan ci gam niñ koy waxe ci lapidation la femme ni lol mom moy ki nek ci sey les kokku nak meuna nek goor meuna nek jigen bu fekke dafa nek jigen mom la bu fekke dafa nek goor mom la amna ci benen hadith bo xamanteni hadith ci ya hadith do yo rah ya ashaykhu wa shaykhati ida zana lolu dañuy wax ne ndax amna par exemple xetu nafq comme niñ nan nafiqul mansukh abrogation yi nga xamne day am leg leg comme alquran nga gis texte bo xamne texte bi da fi ne waye acte bi lañ na saxal leg leg nga gis yo xamanteni acte bi da fi ne texte bi lañ na saxal lolu bok na ci nga xamne texte bi man na def ci hadith mais du nek ci alquran mais acte bi day continuer def lolu bok na ci comme hadith bobu non nga xamanteni ya ansara ashaykhu wa shaykhatu ila zamiya dadi wax ci acte ragnou bi nga xamni niñ len di ray moy dañ len di lapide lapidation mom dañ lay sul ba do meuna bouger dila xat ni sanni xer ba nga fat ni la tuddal ci lolu bo nek ci sey wa ki nek ci sey ba nopi ndialo wa lolu ngi ci ni non buñ la jugé lool moy acte bi xam nga jugement limi manam jugement limi textalé moy ñu xam est ce li ya ko defo la defo légui nak wa lool la légui bu féké né dañ la tuumal légui il faut parti marti moy il faut ñent nit gis ko manam ñent nit ñu woor gis ko moment acte textuel lool da naka lu xaw lu mën ta nek lu nekul ci sé wa bo nekku ci sey wa dañ lay do tenu ya fekkene nak ci nek ci sey mom até mo rek légui nak bala até bi nak mom le jugement bobu da am sauf ki nga xamanteni dafa ñew mom la na ma def li man ma def boy xol ñu ko defo ci jamm ñu sala do mo ñu ne man na ko def parce que ñoy ñi manam dañ ragalon yalla dañ ragalon yalla xey ni setan man na leen bañ def ci bi mais il faut que di subir peine bi ke di dem ba ci yalla alors que ci ñen fere bu bu kenn kenn ci ci param bu nekk ñoy fere bu param bu nekk ñen dal bu mom ñu ci ñu ci jere ñetti wa ñetti lañu do ñetti lañu do bay le bu be len ñetti ñet goor la kon ben jigen day do ñaar jigen parce que dañu wa alfa arba shahadat la wax mais ci sharia dañ wax ne cede ben goor ñaari jigen ñom ñoko remplacer ñaari jigen ñoko remplacer mais bu fekke ni ñent même dañ ko gis ñu ñew bay jige ñet ñi ko ñu o nga ne gis na ñentel bi ñew daal ne gisumako wala ci ñet ñi lañu do donc boba wa témoin ñom ñu do ñal mais yoy yep parce que l'islam dafa bëgg sutura dafa bëgg ñom dal ci lay ñu door ak lañu def wa dañ ñu door même bu dé dañ ku ñaar ci ndialo ci am wa dañ bañ leen di door rek dañ leen di door rek ñom dañ leen di door wa ñu ñu door ci addu ci wala motax ke danaka manam atté bi daf ci nekk ni mais condition application bi mom du lu yom ñeenti nit gis ñi ñaaru té ñeenti nit ñooñu sax buñ ko gisé ñu neub ko sutural le mo gën manam ñeenti nit gis ko xamanteni dafa nek ci seen ñaaru mom ñu bañ ko wax mom mo gën ñu bañ ko wax mom mo gën sutural le moy ñu ñaan salatu di wax naan man fatalu muslim man fatalu allah bu ñaaru akhir moy julit day yëf ci melokaat bu xawé nga sutural ko boku sunu borom dañ ñu sutural aduna ak Allah aduna ak Allah té yoy nit mën nako def après metti lu ko tout jëm dabatal waye nak bu féké né mom xëssna ñent gis ko ba ñékki ko andi ko ci ñi xadi ñent ñepp fédé bo am atté dal ta non la mata ki nak ki ñew nak parce que rek wa occidental ay di wax ni nangam nang ñew da ni no affaire ki di jema ci lakda ba lol meun na la genn ci l'islam ndax atté bi atté bu sax la bo xamanteni bu condition yi demé ni lay ci légui nak condition yi mom danaka mom du dajé mom mom pour mu dajé mom du lu yomb parce que déjà gisun dem koy ndialo ci mbéd bi ñu ndialo do ci ndialo ci mbéd bi té ku dugg ci né tecc ko di ndialo mom ñent nit man ko gis lolou danaka di don lu di don lu yomb xam nga problème bu may ginnaw caméra montage man na ci nek c'est lool moy ci bi manam montage man na ci nek montage man na ci man nañ ci dawal doon wor dawal doon tay ci wor ñenti wala ñam def parce que ko xam param ci bi def lool kenn ci norm nak waaw yoy yeb dañ koy ji yoy yeb dañ koy baye xel li tax mu meuna am muy am jugement parce que xadi wala dafa doon ko xamanteni déjà yoy ko tu bu day jamono yi nga xamanteni déjà ni ñu woru ci ñu ci bari woru ci donc xadi bi day gëna président il faut mu conseiller mariage nga bari tamit waaw lool nak defé na ma leer ndax ki nga xamne xass na conseiller mariage wala kuñ xass may rek walla ko kun xamay wuti yalti bu mufé ak lool la ñu di xamay yalti bu mufé donc le fait que déjà ngi jëgëne voilà donc mo tax yaakaru mané manam le fait que son sama mariage bi def dara lool kay xana suñu jé moy ci ay affaireu idda wala yu déme non ci nga xamné dafa duñu ci sey amugul consommation di kërëm taatu ndax voilà daal ki yoy daal nga xamanteni dafa am rapport wa ak le fait que nous and ko ya mané kon atté ki nga xamanteni dafa nek ci sey bëna ci ndialo kon ñu xamné li atté li fenn bi moy lapidation mais nak mu fekk condition yi dajé une condition yi nga xamné ci dinañ ko ci téré yi xëk yi nga xamanteni moy traité ci jëfoo mune limu wax nak né an nafs bin nafs manam bakkan ci bakkan ray ñu ray la mune lolou mu waxe ko ndofal bi taala wa katamna alayhim fiha anna nasbina manam ne bindul nañ len manam legiférer nañ len ne ki ray kat dañ koy ray ñu ñew ci suratul maida ñu teem suratul maida ay 45 mune lol nak mu ngi tekki bakkan yi nga xamne dañ nawlo ci l'islam ki dalil bi di li yaron sallallahu alayhi wasallam wax ne la yuqtalu muslimun bi kaati nawlo bi moy buñ ne nafs bi nafs ay salaam allah buñ ci djubbu boy ko xam julit bo xamne dafa ray ab julit mais par exemple duñ ray ab julit parce que dafa ray ab yefe lol mo lu ne kon ño xamanteni dañ nawlo kon ñi wax lol moy julit bo xamanteni dafa ray ab julit mune batay manam liberté yenn ci borom ngir yi ku melni imam malik imam shafi ak imam ahmad ñom dañ ko japp comme ben charte ci charte nawlo mune ñenn ci ñi nga xamanteni ñoy ashabur ra'i manam ñi nga xamne dañuy jëfé ra'i comme ngiru imam abu hanifa mune amna ci ñom ño xamne dañ dem wax ne dinañ ray julit ci dimmi moy ko xamanteni dafa bokk ci ahlul kitab mais di dundu ci darul islam manam di dundu dans l'état islamique di joxe jizya boba amna impôt bo xamanteni dañ koy joxe ngir ñu leen état islamique di protéger koku kon dafa melni ko xamne dafa am pact dafa am alliance ak jinn ko kon boko ré atté ko ray julit nak la ci min lay jox manam té manam ñi nga xamné dañuy duggal affaireu manam liberté ci biir nawlo ku melni Imam Malik Saf ak Imam Shafi ak Imam Ahmad manam nga xamné booba li atti bi ci moy né kon duñu ray ko xamanteni gor la ci ko xamanteni jam la manam ko xamanteni dafa ray ko xamanteni statut jam la fekk mom muy gor duñ ko ray ci lool né mé nak ñi nga xamné ño dem ci ray yi dañ né lool du ci bo xamanteni bu taxaw la kon l'essentiel moy na doon julit té même bu fekké né sa dafa nek ci zimmi dimi kon moy ki nga xamanteni da maam parce que l'islam mo koy protéger do fa nek ci terre islam liñ koy def lo mu koy def moy mu ngi xata yoxtu jizya mu ngi joxe jizya ko kon boko rayé atté ko ray julli de kon woba dañ lay ray wallahu ta'ala a'lam kon ñu ñëwaat ci hadith yi ni anim ni mas'ud ñu jël ci ni mas'ud ibn mas'ud radiyallahu anhu qaal mu wax ni qaal sallallahu alayhi wasallam law jale ñun ci sallallahu alayhi wasallam wax na ni la yahillu du dagan damu mri'in darata aslu muslimin du julli illa bi ihda salat minum lumay ci ben ci ñet ba jëk moy as-sayyidu zani ci ne ci sayte ndialo wa nafs bin nafs akray bakkan wa tariku li dinihi ak ci baye dinen al mukharifu ci aji tagalo lil jamaa ñeul mbolom ñu dem ci hadith 15 ni tere al arba'in an-nawawiyya bi al imam an-nawawi rahimahullah hadith bi mom ci intitulé adab islamiyya manam ay teggini islamiyya des règles islamiques de bonne conduite ay teggini l'islam كان حديث لي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم من عن ابي هريره تجل من ابي هريره قالون عبد الرحمن بن مسخ رضي الله عنه قال يا الله كنتم في موم كنت لو نتي موم ان رسول الله ني داول يا الله صلى الله عليه وسلم قال ننا من كان يؤمن man kep ko xamanteni kana nek na yu'minu digam billahi ta'ala wal yawmil akhir ak bisu denke bi nanam bis bu mujju ba di yawmal qiyam fal yaqul na wax khayran aw yu aw wala bok li yasmu mu noppi wa man kana ko xamne nek na yu'minu digam billahi ta'ala wal yawmil akhir ak bis bu mujju ba fal yukrim koku na teral bayfa jaarahu dekkandom waman kana ko xamne nek na yu'minu digam billahi ci yalla wal yawmil akhir ak bis bu mujjiba fal yukrim ko ko ne teral bay fahu ganam ni rawahu solo nako al bukhari bo muslim ak muslim kon tere bi day jangale ay teggin yo xamanteni julli bi daf ko wara amé mud yep nga gis ne toujours daf koy acci manam le fait ci ñu gem yalla dem na yalla am ni dem na discipline ci am mané kon kat yalla mom mu nglay xaar ci bis bu mujju ba acc la ko xamné gëm nga lool parce que gëm gogou won na la yobbe ci ngay bo démé bay wax nga xol ba li ngay wax doon lu baax wala bok nga nopi ngay teral sa dekkendo adit di teral sa gan bo amé gan teral kon buñ ñëwé ci sara bi nga xamanteni mom la ci ibn daqiq al-aid rahimahullah andi muy wax né lim wax né man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir lim wax né ko xamanteni gëm nga ci yalla ak bis bu mujju ba mu né lim ci yaani man kan yu'minu al-iman al-kamil al-mundi min azabillah al musil la riwan ne lol liñ ci djublu moy ko xamanteni manam sa gem dafa mat ko xamanteni gem nga gem gu mat gem gi mat bi nga xamanteni mom moy musil nitti ci mbugalum sunu borom te mo kay eggal ci ngeerum sunu borom mu ne ki nga xamanteni kat amna gem gu mat gogou ko kat day wax li diw wala bok mu noppi mu ne ndax kex ko xamanteni gem nga yalla deug deug gem ko kat di nga ragal ab tekkom bo dege kat ñu ne kat a wax lu fa yoon newul wala bok wax lu du deug wala bok wax aw ay kat borom bi tekkoon na ci nangam ci ne kat ñu ëpp li ci li tabal nit ñi sawara moy gobuk sen lami gobuk jël sen lami ak yoy ko kat ki nga xamne gëm na deug yalla ah bu dege lool kat dina lool dina ko tiplo te kon dina tax muy moytu teet koku ah ke lu mën ta ñak manam ci deug deug koku day am yaakarit ci yoolu suñu borom ci wax yu baax li nga xamanteni mom la ci borom digi ci gem mom moy am yaakar bobu moy am aussi ci gog ci gemit deug deug gem da wara am yaakar bobu te da wara am ci gog di tip mbollem tekkoy yi nga xamne suñu borom da fay tekkoy ci ku def nang moy ku def nang da am yaakaare ci diye yi nga xamne suñu borom da fay digge ci ku def nangam ak ku def nangam ci yu baax mu nete kon koku ci nga xamne amna deug deug digam go koku kat faawu kon da nay gor gorlu ci di jëf li nga xamanteni mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala digal ak di bay li nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala tere te di gëna li ëpp solo ci lolu manam ci jëfëndigal ak bayyi tere joju moy fexé ba maîtriser teunk sey cër yi nga xamné ñom ñoy njaboot bi nga xamné suñu borom daf la bolé ñom nga wax léna sam lu jëtt gi nga xamanteni ñom lañ la bolé nga wax léna sam muy cër yi tayit yow lañuy laaj bu ëllëgé cër yoy ñu doon dundé ndax ko li xam ñu sala sa wa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kene ku nekk ci yeen ak sam la te kene ku nekk ci yeen da nañ ko laaj lamu doon tam man la ko tam motax ni alquran di wax ne inna as-sam'a wal basara man on la ni fitan di inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula mune deg manam luy waxu la nopp de way deg ab deg wal basara gis wal fuad ak xol kullu ulaika kenn ku nekk ci ñooñu kan anhu mas'ulan dañ ko laaj may kon lepp lo xamanteni mu ngi doon xew ci sa deg ak lepp lo xamne mu ngi doon xew ci sa gis loy deg ak loy xol wal fuad ak li nga xamne mo doon xew ci sa xol bu fekke ne da nga bëggal nit ci lu baax wala bu fekke da nga ko iñane bu fekke ne da nga reey wala bu fekke ne da nga woyof donc yoy yep xam nga mbiru xol la ay mbiru xol la kon xol day bakkar ni nga xamne non la ci di bakkar yaakar ne mom bakkar lu ci cër yi rek la motax teunk xol limay jafé farata la lota ngi di seigne touba di andi waxe imam ghazali ci masalatu jinan nan amat tasawuf fa fard ayni la dal ghazali bi ghayr mayn nan tasawuf fard ayn la man farata jëmele ci kenn ku ne nga jëmu so bu yoonu tasawuf farata la ndax noy teunte xol koku fekkul lako jangal tawhid lako jangal tasawu rek mom mo lako jangal moy fam fam bi xamne mom lako jangal lo sobu dem fexe ba yow lo xamanteni par exemple lu mel ni ñaan nga xamne yalla sallallahu alayhi wasallam dene yo inna al hasada ya no inna al hasada yaakulu al hasanat kama taakulu an nar al hasad men ci ñaan day lek sey yu baax yi nga am ci yu baax yi ngay yaakaar ni bo ligé moy nek ci balance bi ci jindi gu bari bi jang alquran yi jang khasaay bi jëf yu baax yi sarax yoy yep bo amé ci ñaan daf leen di lek mi nga xamné non la sawara di lekke mat moy nga dajalé mat gu bari bois bu bari fi all do nexe bam dem man na bari ba yam ci neex man na bari ba yam ci quartier bi man na bari ba doon all nga taal bu taal ba fay leppay ci lepp ci doom lay mujj dara dot fan té loolu likay def du jëf joy def sa ci bi mais jëfé xol kon may ne kon amma tasawuf far do ay nen joju do la xajali da xey demay donc yoy nak surtout maam yoy dafa jafé muccu waye surtout bu fekke ni nit ki du koy jëfé ni lu melni ci ñaan nit ki lay lay man nga yëk ni kat di diiw am dara kat nga xaw ko ko iñane waye yëk ko daté daté nakar lu yow ci sa bop tay bañ ko jëfé manam bañu jëfé iñane moy nga mebet xéewal yalla bu nekk ci nit nga mebet lola dëj ki kay jëfé nak moy ki nga xamanteni day juk di def nit ko lola dëj mo mo gëna graw may nga xamne day yegg lolou ci bopam sax mu deke naxar lu ak di xol mu muy faje lolou ci bopam sax fofu mom sunu borom man nako mudal ci lo nga xamne moy ay ki hein dañu ni sawi la ko men ko jël ko waxe am nga dafa ci won am wa li ngeen teñe te xam nga sax lolu ndax xeyna sax sahab ay inana bi xeyna ma nu len bañu mais ay bu ci tuddi taxone mu gra moy ni xam nga moy bu woba bu fekkone ne ki bi dafa yam fof moy na kon bo xalaté def lu bon ni sa dañ nakoy dañ ci atté mo dañ dañ ni ñepp daal di tin nak ci après ci yermande sunu borom yenen salaay salaam ne len nak après dañ dajalo mom yepp ci da dit lool ci yenente mu ne len nak suñu borom bu kiwe rek ne len sami anaw atana ñom ñepp ñu daal di ki daal sami anaw atana ni gis suñu borom ci yemene am na rasul wacc am na rasul ma dilim la jël ñu doon am na billahi wa malaikatu ko tiñu rasul dañ wal ben am ñu wa salu sami anaw atana ñu daal ni deg nañ ko top ni dina suñu borom mom mo wax li rek ñu daal ni deg nañ parce que lool moy julit moy soumettre deg nañ ta top nañ mais toujours li ci def nak manam nga ci yeku ci yalla rek ak dara fa ndox ci mo mota après li ci def live calcul la ma sen la wax ma tam moy li nga ma da ngay def ba sa ci kent lay carton rek lu upp sa carton sunu borom dox la ko tek ngeen la ko tek tam ngeen na lool yermandi bu te bu ko neexon mu tek la ko ouais lool lepp yermandi sunu borom mu ne kon cër yi ak seen jëf ba ci xol ndax souvent juróom ñaari cër yi lañuy tudd loolu mooy juróom ñaari cër yi fës waaye ba ci xol fu aada ba ci xol kon yooyu yëpp danañ ñu ko laaj mu ne ba tey suñu borom subhanahu wa taala mu ngi wax naan wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid maanaam ma yal lafaza mooy pronos pronos ak wax bokkul pronos fi mu ne bu ma nee a pronos na donte li ma wax amul sens nga xool ko mot bi alquran di choisi newul sax la mais loo prononcé ci wax rek amul lenn looy prononcé illa ladayhi raqibun atid lu moy na rek am na ma malaaka yi raqib atid ñu ngi xaar teb maam bo kiwe saa bint bint may kon nit ki te xool nga xool mana li tax mag ñi daan yar ci nopp bi ñuy wax histoire boobu suñ Mbacke Diouf jóge suñ bu woolo di ko laaj ñaata mot la prononcé ci journée bi nga xamne dana ko ñeneen dana ko di kat nuyu na bi ma nuyoo jàmm sant naa ngi moom laaj naa ko waa Sénégal yooyu mu nekk ndaam loolu sax de bëriwut waaye bu ëllëgee na gën a néew am nga xamne ba ci yoy nga xamanteni xam nga jamm sante du lu ci mais teewut bu beure yoy yu day tax sa livre gëna ngand livre bañ lay atté di xol ci te livre bi lu mu gëna reuy xeyna sa taxaway ci yow ma fay am gëna gud wa motax ba ci manam wax dafa daat ndax wax xam nga boko sey wax ni xam nga wax bi réalité physique manam ñun duñ ko gis ñu ngi lool en arabe waxon nako bu yagg mais scientifique yi découvrir nañ ko mais leg leg amna yenn machine yo xamne dañ koy utiliser di dégg ay wax yo xamne ñu ko prononcer wol di ñi dañ avant mais di ko dégg moy na bo waxé ni li nga wax mindeefum yalla la mo xamne dafa def day def ci existence non c'est lool en arabe bu ko waxé yagg na inna rabbi nga xamne duñu sékkale ñu dañ nan manam wax ni bo waxe du ki lo xamne dafa ci ni rek disparaître mais réalité physique la bo xamanteni day def day jandi ni décoré ñu tane mom am nay machine yo xamne dañuy dégg ay voix yo xamne mu ngi xewon dé ci wala dé million d'années wala affaire dëgg na kon wax ci nga wax réalité physique déjà nga japp ben té légui réalité physique way ñu tay ñu lay soppal manam ki bu xew non rek manam mindeef yalla la bo xamanteni bu fekké né nak lu baax la bu fekké né lu baax la bu boba té nga xamné kon lolu mindeef yalla bo xamné day sabba té sabba gog yépp suñu wara mëna ko bind ci ay tiyaba mais bu fekké né safan la nak ah wa mo musiba musiba naar la moy né kat yow mi kat manam ci yow kat amna réalité physique bo xamne bu bon la bu xassaw la bu ki bo xamanteni mu ngi ci jamono ci dikki légui nak batay bayal niñ la buntu moy nga djéggul sun gor boko djéggulo né nga xamne lu bon la mëna ëddu ko doon lu baax buy sabbal sabbali nga diko motax buñuy wax né lég señ sam amna bis ci ben waxtana muy djinjul lu mel non di wax na nit ki bu nekk ci sukurat manam jëfëm yoy am jëf yoy nga xamni ci wul ne disparaître mais ay réalité fi lañuy def fi melni do ko gis mais ginnaw boy dem bay waji de sama santala dañe fa kachafna anta risaaka fa basharaka yawm hadid manam dañuy dindi mouray boy waji de yoy nga xamni do no ko gis parce que amo kachu lañ koy meuna gis ngay gis sa jëf yoy nak ñu and melokan gu ñang gu raglu mu mu boné won rek non lay raglo non la xet ga di boné té yoy man la soxal ba ak dila metital ba do xalat sax di wax ila ilaha illallah ci dem non tellement yoy mom moy dajelo ci yow moy tax bu boba soxal soxal day xat leeru yalla di ci ne moy nit bu ñaaw alors que bu fekkone ni ay jëf yu bax la ak ay wax yu bax bu boba yoy bu la suñu borom ubilé nga di len gis jamono gog da ngay gis ni da ngay contane bo tax nga gis nit ñu bax ni bu nit ñu gis ni suri eh dañuy gis buñu faato ñu ngi gis seen kanam ñu suri wala ci yu dama non ya yeb dang koy gis mu do mu am melokan bu rafet am xet bu neex nga xamanteni sa xel day dal boba contexte bobu nga wax la ilaha illallah de yo ya ñu sun doon tan sala defal lool te mu xel ñu ci safan mu ne kon do prononcer wax lu moy ne ko kon amna kenn ci ñaar yi malakam raqib wala atik ko xamanteni kon dama ko bind kon wax bu meuna doon kon kat xamal ne mom dañu la ci xitat kon moy nopil lu moy da nga gis ni la ngay waje wax boko waxe kat ni lu bax la dañu jël bu lu bax wowa bu wax di bax nak mom moy zikrullah wala jangal qur'an ak yu demé nonu jang xataay tay salat ala nabi yoy wala bok di diglé lu bax wala wax jo xamné day defat wala da nak wax jo xamné dal bo xolé dina am comme repère bi nga xamné mom la Cheikh Bambara radhiyallahu ta'ala ni joxé won mo lay wax wala nga diko jëf nang ko pété ci ñett yu xol ndax man na ci dugg muy iman ak islam ak ihsan xol ak ndax amna fum ci mëna dugg xaw bu ci mëta dugg moy néwul ci islam parce que ñu alimakum dinakum lañ jangon ci suñu premier hadith deuxième hadith hein kon moy bu ci mëna dugg rek moy ah moy bu ko wax ko muko amna yo xamne nak ay xajaar la manam da ngay soxla wax ko dem ci jaay ko nguru jaay mom nguru waw ko aajo la donc yoy ñoom ay tiyu man day donte man nga xol mo ci yene lo xamanteni lu bax lay doon waw ñu gem ne kat yow ni kat suñu borom mom mo la dimbali kat may la déjà katan ma ngay dem ci uti ji nguru wërsegal nga amé do nga xamne day soppi lay def ni jaar nga mune wa afatu te manam afatu lisan gatti yi nga xamanteni sikki yi nga xamanteni visi lamin dañu beuy ñu nan le amna afatu lisan amna ben téré ci yaawlu nidin 40 téré la ñu dayal ci ben téré nga amna 4 sat ci ben sat ci nekk 10 sat lay wax ni ben bu ne sujel amna nga xamni 10 premier sat ci ibadat yi man jam yaalla 10 yi nga xamne composé deuxième partie ci adat yi la manam yi nga xamne ci ni comme relation sociale yi ak affaire yoy mariage ci affaire yi troisième partie bi 10 livre yi fa ne affaire éducation spirituelle nit ci xexé ba diko yu bon yepp dañ ci mom 10 4ème partie bi nga xamne mom 10 livre la mom affaireu jikko yu baxé la manam dindi dossier dindi jikko yu bonni dis yu mujj pour andi jikko yu jikoy jikoy wax ci bir 10 yi nga xamne ñoo composer 3ème partie amna ci livre bu mu tuddé Afatul Lisan traduire nañ ko en français livre bu am am solo la traduction je pense titre bi ñu ko tuddé les dégâts des mots wa bo xoy même ay taw ya sama yo taw wala ay sama am na wala même ko xol ci internet peut-être nga gis ko les dégâts des mots nga xam day wax ni bari ci yu bon yi nga xamne lamine man ko def ak ni nit ci def ba mu ci ci yoy nak vit yoy nga xamne ay vit lamine la day bari dafa bari motax yaron sallallahu alayhi wasallam wax ali ci sam ci seen bi ñu koy andi ci bir ci façon manan man da xana agu gu ci daayira peut-être ni ci lañu ci bi yene salaam di wax nan wa hal yakubun nas fi nar ala manakhirihim illa hasaida jinatihim mune ndax da na depp nit ñi ci sawara lo moy gobuk seen lami manam li upp ci li depp kanam nit ñi ci li sawara moy fayu la nga xamni seen lami mom mako def jëf ay xeyti wax yo xamni ni fédel bon wala fédel bu deug wax ni bu deug man ni jëw man ni dooral nit ak yu demé non mais ba tété en salallahu alayhi wax né kullu kalam ibn adam alayhi illa zikrullah wa amrun bi ma'ruf wa nahyun 'an munkar mune bép waxu doomu adam ci kawam lay dal manam lepp lo wax rek xamal ni contre-conductual lula mëna andil musiba la illa lu moy kon ñu déglu nak exception yi nga xamne kon boy wax rek nañ jëm yalla ñu ko yalla may mu dugg ci biir exception yi nga xamne moy tax li nga wax don à ton avantage moy lan bi ci jëkke zikrullah tax bo leen fekk zikri nak tangal quran la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar subhanallah wa bihamdihi salatu ala nabi donc yoy yeb dal bo lem xete zikrullah donc illa zikrullah mi ben di ci res moy amrun bi ma'ruf digle lu bax wa nahyun an munkar ak tere lu bon té lolu man ki daf ci jangale yoy yeb daf ci mune ko xamni nak xam nga li lepp nga gem deug gem koku kat da ngay ragal yalla ci saw lami do waxati mu lu moy da nga xol ben kata li sa mako waxe man na ci baña am problème da koy wax bu lolu am da nga nopp benen conséquence bu nopp di mana am mom bu ko faalé parce que bu boba bo waxé conséquence yi la moy gëna graw wala da nga xol digënté ñaari conséquence moy bo waxé mom conséquence bi ci sa diina alors ko bonna pay nan ko nga gadi mi am affaire aduna bo jume nak ba dal ci lay nga xamne ci jour istighfar mo ngi ak tuup jëm ci yalla ak di ko digi ci bobu ngir mo japp ndal bi lepp lo xamanteni daf na def ci lu baax ngal nañu ko japp ndal mune te ñam ci borom xam nga mi sa dañ dem ba wax ni manam boy xol mo leen teggi ni baax teggi ni yu rafet ñu xam ci ndey jeri bo xol ci ñent hadith lañu jëf daana amna ñent hadith yo xamne fënk nit bo leen teggin yoy nga xamne teggin yoy yëp ay branche lañ yo xamanteni ciosani ñu jige rasul bi wala bok tron bi nga xamne ci lañ branché wu moy ñent hadith mu tudd ci biir hadith yoy hadith bi di man ka ne la yoon akal fa lekhun khairan aw li yasna ki xamne jëm yalla bu mu jige kon ne wax bi wala no mune ñene ci ñom batay wax nañ ci manam hadith bi ne bu fekke ni nit ki dafa bëgg wax na xol bu fekke ne lamuy wax kat lu yiwu la lo xamne xol na ba xamne lu yiwu lo xamanteni dañ ko ci bindul tiyaba la na wax waye bu dul lor rek na noppi mo xam nak manam noppi gi kon mu ngi appliquer wu ci bu fekke ne la nga narona wax dafa xaram wala bu fekke la nga narona wax dafa tot makruh wala bok la nga naron wax doon lu dagan rek lo xamanteni manam amul ben ci ci lu lay indi lu bax dal mune bu woba kon da ngay gis ni kat kon wax ju dagan manam tok ni rek di wax yi marti bi de nangam ci ci lambe ni di affaire dem na wala la manou ci yene ben jam ya neexu ta ci wa kon ba ci wax bi nga xamni wax ji dagan kon bok na ci yi nga xamni dañ soxtu manam nit ki bayiko kon kon lay gëna xépp ci nopi nopi parce que dagay nopi bu parce que bo do nopi ya xamone instant bi ngay wax ni pour nga xalat xalaté sa xol ni bi yom boy boy wax ni bon parfois man ngay xalaté sa xel wala ci min mais di wax ni kono fole ko di tewlu ni yombul du don yom mais boy nopi di xalat ak di tewlu yenn yi di baye xel di ci di méditer da ngay gis ne da lay gëna yom ci santé do day bo day nopi parce que dal gom nga xamanteni mom ngay ngay and ya mu ne kon ba di wax jo xamni ci dagan la dañu sopp nga bayiko ngir bañ mu xëcc la yobbu la ci wax jo xamni wax juñu arama la wala wax jo xamni wax juñu ci la té lol manam bari na lumuy am ndax bari na ko xamanteni xeyna buy wax lay rek nga xamanteni day dugg ci jëw ñaara dafa dugg ci waxtaan mo xamna waxtaan mu dagan la ñaara jëw du commencer ci jëw ci waxtaan bu normal ni lay commencer ba wax ji agi ci tuddi de kenn benn nga jëw wala kenen ci jëw nga dégg ko wa donc bu fekke fellu ñu won waxtaan xeyna man na ñu agu ci mané ba xamé nak dañ wuté ci ndax mbolé ministre promoteur dañ koy bind mo xam ndax lu dagan la wala bok ndax duñ bind lu moy li nga xamanteni ben dafa don tiyago wala ben mu don lo xamné bakkar lo xamné buggal daf ci wara am mané ku melni Ibn Abbas radiyallahu anhuma mom waxu ñaarel bi la jël manam ni li ñi bind ci téré yi moy li nga xamanteni ou bien tiyago daf ci am wala bok buggal daf ci am mune bu woba moy dañuy japp ne kat kon li nga xamne mom la ayé bi wax manam fop dañ koy particulariser manam mayel fi min qawlin lumu prononcer ci wax boba moy wax jo xamanteni daf lay andil tiyago wala wax jo xamne daf lay andil buggal boba biñ jëlé comme li nga xamne non la koy Ibn Abbas ñu firé non lañ koy japp kon lolu moy ci première partie hadith bi dina hadith bi ñett partie la kon fal yaqul khayran aw yasmi deuxième tan la gën afal fal yukulin jara tan la gën afal ko bay fa mune yim wa li yunus sallallahu alayhi wasallam wax nak ne fal yukulin jarahu ak fal yukulin bay fa fofu daf ci xamlé ak yi nga xamanteni dekkandu daf ko am ak yi nga xamanteni gan daf ko am ak ni nga xamanteni non la waré kat ci nit ki mu jëflante ak ñoom jëflante bu rafet mu fonk leen mune te boy xol sax suñu borom subhanahu wa ta'ala denk nañu ci téréen bi ñuy rafetal ci dëkkando te yaron sallallahu alayhi wasallam wax na ne Jibril alayhi salam Sayyidina Jibril dañu diko denk ci dekkendo mais Sayyidina Mazal Jibril alayhi salam yukini bil jari hatta zannantu annahu sayurisuni mais Jibril alayhi salam dañu dima denk ci sama dekkendo ci fonk sama dekkendo bama yaakar ne sax dina atti dina ñew pour donno lo dekkendo pour dekkendo mujju du don ngir bu ngoy fonk lo dekkendo mu ne te ganale nak ganale mom dafa bok ci manam jikko yu bax yi nga xamanteni l'islam daf ko fonk te jikko yonenteyi la ak nim ñu bañ yonenteyi dañ mëta bu ganale bo xol da naka ci ñu doon gën cité exemple ci na ibrahim alayhi salam bo gisé même ci alcorane ñu koy ci yépp ñaara ci ko ci waja bi'in min hamid ya xamne ba ci malaaka yi nga xamne ñoo jëmon ci sayyidina lut fa dañ ko jaaré dañ ak rek nga gis ndaa di gawantu ñu daal di outel ci rail den gatt da ci wajal ci donc ki won ganalé affaire hospitalité lolu baam ci jikko yonenté yi la alayhi salatu wassalam julit ñi nak suñu borom mo leen téralé di leen digël manam lo xamanteni ci wu yonenté yi ha comme niñ ko gissé ci hadith ba amara mu'minin ma amara bihi munete batay anen ba ci borom xam xam yi wax nañ ne bok na ci ni ñi déggé hadith bi né nit ki manam julit bi dafa wara gëm né téral bi nga xamanteni mom lay téral ay ganam jaamu yalla la manam lolou dina tax mu xamne kat mom limi def ngir teral ay ganam du lo xamne day wañu ci mom waye lu koy yokku manam ay gan ñu nga dem di reel xat bu yaakaane manam lolou kat ta li kat kuti na mo nangam wala affaire yi demino kute wala dara daf lay yokku manam nga xamne kat li jaamu yalla la go xamanteni daf lay yokku waye du la wañu dara té lol nak ak ko manam ko man di ganalé ngay ganalé ku riche ak ngay ganalé ku pauvre lepp ci am manam gan bi mom gan la rek ku riche bu ñëwé dang ko wara ganalé ci bu ne rek ak ci mom soxlawul mo koy ci tout ko yéré mu ko ñëw yaw yapp di ni jaamu yalla go xamanteni manam yaw ya yaw la war ya tay ci tay yaw ya ci jariñ té nak té manam aussi nga ganalé ak li nga am nak bañ fay nek di ci dañu a ki kat ginaaw ki la kat a na ba dugg ci loolu nak loolu it waxuñ ko manam ba ci sax ben dank wala ben kaasu café nga jox ci mais yene ci jaamu yalla ko mooy la ngay am yool da ngay daldi am yool manam nga xamné même bu dé nit ci sax day jaar ci keur 5 minutes ci profiter ci proposer ke dara han donte ben kaasu café ben kaasu boisson wala sa ben kaasu ndox né nga yéne ci jamm yalla gog nga xamanteni mom moy ganalé jar kon wala dañ ci jarri teet manam baye xel na manam ganalé ji manam jamm yalla la té ñaaré lélek bu né jamm yalla rek parfois manam ñun dañuy xawa am tendance di xol seulement manam aspect vertical manam jamm yalla sama digeenti ci man dal na defar affaire da kay tegal ci ni rek legui amna jamm yalla tek manam li tax mi ci moy dañ bëgg yi ma ngi gorgolu pour ci lay gën ci dekk lool mom manam du ne rek ci parce que yalla mëno ko jëri mais li jamm yalla moy bëggel bi te fi mi tambalé moy nga souriyo nga souriyo bu bëggel bi ñu ko jox ko adina bi ba nopi di ñangal ko ta ko ñuy wax bu fekke da nga jox adina ci ba nopi diko wonne tay kat tay mala defal li wala ci loli taxul ñu la tukilu sadaqatikum bil man wal azab kon premier ganale bi moy suri ci kanamam ci kanam woné sen mbekk ci gis ci ñu ko gis ci ko wax ak mom waxtaan bu neex wax mom waxtaan bu neex bu ñu wax waxtaan bu neex nak waxul nga fénal ko wala nga invente ay waxtaan ngok waxtaan bo xamanteni dakoy dalal lolu manam ci jémi ci ganal gog lool bu wa day dugg ci jaamu yalla mais mu baña drapé dugg ci ay ki wala jëw wala yaako yu déme non té waxtaan man na doon waxtaan bo xamanteni day ci walu diiné day déllu ci yalla yoy mom moy di ci gën moy di gën lo xamanteni day déllu nit ci yalla da koy fatali ci yalla wala bu dé waxtaané xam lool mom moy di ci gën mais tékki wul né ci lool rek la wara yam non ko ci fi manam laccé mbokk yi ak yoyoy yep ay ci la yo xamanteni ci day rataxal digënté té bu duggé ci ganalé ji jaamu yalla lay doon man waye nak li ponku ganale li ponk bi mom moy lele aw ñam itamu taam kon lolou manam bu fekke ne jappandul lolou ci man ki manam nit ki toujours da ngay seenu li mana nek yeb ba ci gën li mana nek ay xol li mana nek nga xol bi ci gën nga tam ci lolou ki waye nak bañ nit daan ne kat ginaaw bi mo gën na ko def donte manuma boba it moy da ngay tek sa bop lo xamne man nga dem ba yow sa bop ngay mujjud recc wat te recc bobu lañ ci bañ may xol yi mana nek histoire bu ñu sama ben mbokk lu yeen bu fi jaaroon tet ñu doon ñew ci temps yele day illustrer comme li may wax ni di wax na xam nga li ñuy wax wa ke Serigne Moussa Mbé mo wanan ben mbokk talibé Serigne Moussa Mbé la won xamna naka ñu leblu bo xamné ci pédagogique kon pédagogique la rek mais mom dal dafa gisoon na Serigne Moussa Mbé doon dem di gën ci yenn talibé mais mom dal doon ko gënal rek bo Serigne Moussa Mbé ñu ci ñu waxé daf ko yërmoon di naaw neew doole la ak yoy mu ñew ci Serigne bi nak neko dal man dal dama gën dal da ngay gënal talibé jël waye man dal ñoy ki ñu nek ay ñu dañ la yërëmoon rek moom ay ci après waji insisté dañ ñu dag baan légui am gis nañ dañ bi daari japp gis rek daari ñew andak ci talibé andak wa Serigne Moussa Mbé dañ ciwe xawa sant joxani moom mëna lek bu baax ba ne bi ñu ginaaw waji moom amul won doole waji dugg ci dëkk bi ku ne lu mëna lem mu dakké lepp xex ba jani ñepp ndéki da out manam out ndik ni ki dal du reuy ki affaire demé non ba gaay yépp ndik ni ki ñu dal di ndik après dal di tok ki nangam yenn ba ay jot mu dal dugga dëkk bi lepp lu ne mu ñu ci go dugg da di ñew andi taxé ba ñepp ay mu dal di ci dal di fi dal di waxtaan après dal di ñaan ñu dal di dem mom nak ginaaw ndik lu bari la bari la lebon añ bi lu bari bari la lebon ah il fallait que nak mu fay mu daldi duggu dekk yi momit di wut kum bayal di bayal gaay ak di dem non pour mana fay lu doonul ñu di keureum lu yank da nek ay 6 mois jekki rek gis ben doom bu jigen mu ñoo fekk ko ci tole nak ñeen bi doom jigen mu rakki gis da nek waaw yow ko la wax fi la ne bi ki après doom gi ñew di joy mu ngay laaj bi la sonu la ci li mo joy ni mu na lay ko dal ci joy rek may loy joy non xawati mu dal ne ko sama wujji yaay wa dal sama wujji yaay wa dal mo genn aduna mo faat ne ko way tuuko way ma yaakaaron ni wa keur Serigne Moussa Mbé ñewat I'm going to go to my dad. Alors que bu fekkone dafa yam ci rek ci lu man wala ñu ñew la fa nek ñu daal ci ki lool lepp du ko ci fekk dana de am diabe bi motax nak kon manam xol yi nga xamanteni mo meuna nek nga xol ba ci gën nga def ko li ci def mom nit ci lu man mom di ko yene rek manam mu ne kon li nga xamne mom moy kenok mbirum ganale mom moy lele aw ñam kon bo amé gande nga daldi gawtu wajal aw ñam mais ci la nga am rek bañ ci manam bañ ci mu baña am kulfa manam bañ ci charger sa bok lo xamanteni day dis ci yow mune waye lim wax nak batay manam buñ delu waté ci premier partage am nga lol ci ñaari moy dekkendo ak dem mu delwati comme nim wax ci bi deuk fa lexul xeyran awdias mu ne fofu batay dañ ci jangé ben ci ngir moy ne fa lexul xeyran bi mom mo jitu kon moy priority manam nga wax lu bax aussi manam mo xam moy zikr wala diglel bax wala tel ba mo gën nopp manam buñ tay digënté nopi bi ak wax lu baax nga ñattul digënté wax lu baax ak nopi ak wax lo xamanteni do ci am tiyab mo xam ni lu haram bo mu ci wala luñ ci wala lu dagat ñett yoy mais ñett yoy batay manam par ordre de priorité moy wax lu baax mom mo nek ci kaw moy numéro 1 bu mané nek mom defal lo bi ci top bu dé bo mën ta nek moy nopi té moy to nek bisku bi ci jogo bi ay ki la ay degré la manam wax lu dagan dang ko wara moytu mais batay ngok moy tane wax lu ñu ci wala wax lu aram mais ñet yeb dal ko ko man ñaar yele mom dang ko wara bay benn bi nak mom moy wax lu dagan moytu ko cent lay kat bo demé be ci yit lay xol lu dagan lo xamne man nga ci yene lu baax dagan lo xamanteni man la ci yene lu baax ñu wax yo xamne dina teyel bakkan dina andi ñeneen te nga diko wax ak sa gan par exemple gan la ko lay demé non par exemple mu ngok mu ngok lool day lool wax ci ki la ikam la non hikma ki la waaw mais li mata def mo fi ni ak li mata ta def ak li ëpp def li mata def moy jaamu yalla lo xamne dañ ci am tiyaba li mata ta def moy lo xamne lu dagan ni rek la te du ngir ben tiyaba li ëpp def nak mom moy liñ ci bala lu haram rabbi allah ta'ala nu ay wax yu gatt da ci lan jangale xam xam bu gëte do rabbi allah ta'ala mune kon wax yu kon mom mo fété kaw nopi waye nopi mo fété kaw wax lo xamne aw ay la mune batay bok na ci wax lu bax di gattal jotale waxu yalla subhanahu wa ta'ala man jangal alquran dañ diko leral ni ak di jotale wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan ci jangal julit ni li nga xamne mom la ñu salal jangal lol zikr la deja ndax alquran ak hadith yeb bo ci jang jam yalla la lol zikr la ba nopi day dugale ci amru bil ma'ruf wa nahyan anil munkar moy kon nya exception yele yep day dal ci dug ci bi kon bi ci alquran ak diko budé da ngay jang alquran ni rek benn bi la moy zik mais bu fekkene da ngay tok di waxtane ak alquran ak di fexé di nit ñi di xam manay ak di jël boba zikr da ci dug amru bil ma'ruf wa nahyan anil munkar da ci dug naka nonu aussi wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu boy tok di jang wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day dugg ci dik ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wax ci mborom la jige man taxam ñu xawa fekke na ngay tok di ko jang ñaari bu ci dik ñu zikr ak ci man won na ñu anil munkar say nak lo ci mëna defit nak mu baña doon lo manam mu doon lo xamne dang koy tek ci xam xam nak manam ci wax kan mu don nak lo xamanteni day teggu ci xam xam manam tok ni rek ñu nekk di waxtane alquran ki dafa bax rek nga tok jël téré té am mo ci xam xam lo taxul ñu wax ñu ci waxtane hadith rek nga jël téré té xamo ki bit lool nak mom lool taxul ñu wax bu fekke ne am mo xam xam mom alquran bi day ko jang physique lo ci xam nak manam ndax manam bu ñuy wax am xam xam du ne ñu wala man arab di ki ak di lak arab yu neex ak du lol ndax par exemple man nga surat al-ikhlas nga deglu ben tafsir ci surat al-ikhlas bo xamne dafa leer ba nga xamne yow da ngay xam da ngay am ay mana yo xamne di nga ko meuna jallale ci surat al-ikhlas boba man nga tok ak ay nit waxtane ko manam biñuy wax ana almin aussi du ne rek ñu doon ko xamne day am ay xam xam ñu impressionnant donte koku bu dekk ci tukul jangal ci mbolo mom falti ñu lol am mais par exemple man nga diglu ben hadith sharadi mu leer ci sa bop nga xamne ka hadith bi comme hadith ñu jang min husni islamin mati tarkuhu ma la yani leg leg surtout sax ci jotaay bo xamanteni lol daf ci ki comme nga tok ci jotaay jekki jekki rek commencé dubbu fell ci aduna gi demé non leg leg fatte mom mu koy ci nga da ci profito da ne kat am na kat hadith bo xamanteni hadithu sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mu wax ne kat yannabi sallallahu alayhi wasallam kat neena min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'lamu kon bok na ci li rafetal islamu nit ki mu bayyi lepp lo xamanteni yona nek da nga gis ne bu boba lolou day marqué nit ñi day marqué nit ñi té dina tax manam xam nga li nga tok ni rek jang ko ak li nga xamne dang ko jang situation du bok kok hadith bo bo met do tok faté té ñaara bu nekk té situation man ni ñu wat ci bokk donc yoy ay occasion la yo xamanteni manam bu nit ñi commencé di wax yenen nga xamne ben mo fa ne nga waxano ak ñom wala bok ngay deg lañuy wax té lañuy ci neexut yalla nga fexé ba remplacer wax ñoy ay wax jom ndax ñu yalla mo tax faté leen tax ñeen a di kat dañ ko téré ci ñam ñam agit wax jo xamne lay défar té digël di gis ne kat ñaan ñi kat seen digënté neexaw ngay fexé han ay wax yo xamne ñu la téré ci tout digënté ñaar yu way dëñjënte par exemple wax xamne man nga am fexé waxu nang nga fekk bo xamanteni sa yon nekk ci nga tepp ken oowu lañ ken wax la ci dal nga ñew naan da ngay defar parce que yoy ay caay delicat la yo xamanteni voilà mais leg nga gis par exemple couple dem ba tollu ko xamne ñom ci seen bop dañuy def démarche pour xarit yi nga xamne ñoo leen djégé ñew par exemple soxna ci kaddo ñu wax ak mom bo ci ak genre yi demé non yoy wax yoy ak wax yoy do wax ci la wax yi nga xamanteni mom dañ ci bindal tiyabu wala ñaar ñoo xamne kat da ngay gis kat ñaari mbokk talibé ñu gis ne kat wa ñi kat neexoo ñu wala ci affaire de non hmm lélé nga dem ci kenn ki fatali ko kat ñu wara jappanté mbokk talibé ginaaw da nga wara japp ci ni sax tek ko ci sa saw affaire yoy bo togué kay fatali ko yu mel non def affaire yi ndank après bo démé ba gis ne affaire yaa ngi ci lélé nga wax ci ké ci lu baax wax ci ké lu muy wax ci lu baax yu démé non ba affaire nga gis ne kat kenn ku nekk xolam ngi tanu jël ci ki un jour nga invité ndo leen ñom ñaar ci wa waxtan ke wa yoy aussi ay ki yu baaxa baax la ak it boy wax nit ñi nga di leen wax lu rafet manam nit ñi manam li yu arakat yu aratiko di beur war nañ ko deg ci ñu jamm nga xamni fuñ tollu buñuy wax ci rek dañuy taru ci affaire dañu non alors que lolu day dak nit ki day tax muy daw borom té ñi nga xamanteni ñom ñoy ñu doon yëneñu sallallahu alayhi wa sallam mo ñi nga xamanteni dañuy bëgg lo nit ñi li yëneñu sallallahu doon wax naan ci yalla yi ñoy ñi nga xamanteni bo leen gisé daal di fatalu ci yalla moy ñi nga xamanteni dañuy bëgg lo nit ñi yalla di bëgg lo yalla nit ñi manam nit ki fexé ko bu mom ci bëkk muy bëgg boromam loolu manam ki nga xamne day fexé ba nit ki am yaakaar ci boromam bëgg ko batay mo gën fexé ba nit tit ci boromam légui nak nit selon nit yi dina am nit ñoo xamanteni kat da ngay gis ne kat manam ki surtout ñaare bu dé jamono bo xamanteni dafa dem ba jaxu ki affaire yi démé non nga xamanteni ben étincelle lu baax neeku ko da ngay gis ne même yonenti buñuy tambali toujours ci inzar lañuy tambalé ci xuppé gis ne nu sallallahu alayhi wasallam ñu jëkke o wa makk bi mi jëk biral wote bi ñepp ñew uyu ci ndax mo doon al amin moy sadiqul masduq ñepp xam nañ ni ku wër mu la leen laaj ndax buma leen waxoon ni amna ak armée bu mag bo xamanteni mu ngi ci dina nara ñew dal ci seen kaw ci nang ndax digeen ma deugal buñ na a waaw yow yaay al amin yow yaay ci deug ci nangam mu ne non la leen di amal ne kat mbugul suñu borom bu metti mu ngi nara ci yeen bu fekke ni gennu leen di kon ci imzaru tambale mata bay xal alquran wa anzir sirataka alaqrabin ha mi nga xup kon fofu la tambale di dara won ne kat li nga ne bo ci nekul kat bo ci boko bayiwul kat li mom molay ci donc lolu jotaay la manam surtout leg ño xamanteni comme yi nga xamni leg maire yi ñoleen di conférence lo maire yi senegal non nga xamni ben ci buñ nan xawma sen tontin yoy ñe jek maire yi bianke dajelu o ben oustad bu woba leg manam duggu fofu man xeyna moy geul duggu xuppu len xamal len li na ci mesu lepp hein li ci nek xéssal li ci nek ci nangam poukéré wo bék yaax béké affaire dem non li ci nek ci wa mais lu melni par exemple nga ñew tok ay mbokk talib yo xamanteni kenn ku ci ne mo la gën fofu ngay tok di waxtan ñoo bu boba nak wala leg leg yé baxna pour kenn baña nagu waye duggu ci lo xamanteni day tax nit ki di manam di orienté wu ci sopp boromam nga xamné dina tax ndax gis nga ne kat ki mu ngi gor gor ci ay jaam yalla mu ngi ci alcorane mu ngi ci xajaay mu ngi ci kurel mu ngi ci nangam mu ngi ci xam xam mais ndax orienté bi nga xam bi nit ki da fay orienté wu ci sopp boromam moy tax dootu gis defam moy taxit li dootu gis ci mom dina mom mu ngi muy gor gor waye gor gorlu dafa metti dafa metti mais bu nit ki di ki ak di sopp borom di xol xewalam yoy di sunu borom di waxe ni ya ibadi ha di yim sama jamm di manam di la ci bopam di la tax ci bopam di la bolé ci bopam di la wax yo xamanteni ay bo defon di nek ci bi yeb ci bakkar ci nga dajé ak man té bokalé wo ma dajé ak yow lu tol non ci ngigal nga xol sa borom bobu nim la bëgg manam orientation bobu nga xamanteni dañ koy orienté nit ci sopp boromam dina tax déjà li mu nek ci jamm yalla woyef ci mom waye dina tax du ko gis parce que dina tax ci mu sopp rek lay xolé kon ki nga xamanteni am na dañ nek di gor gor lu ci ci leg leg daire nak sa te sa di faaji daire non daire wa non ni daire ma dara la ci ya ya leg leg melage ya la ñu borom bu bari ñu merci nak ak sa de ci na mu xam kon an ya xolé li na ci xusna manam muy wax nit ñi boy wax ak nit ñi nga xol la nga xamni mum mo gëna yel te ñom ak li nga xamni mum mo gëna rafet manam lenn lu ne nga tan la nga xamni mum mo gëna rafet do wax ke ak nit ñi bañ ñi di ci ñi rek quoi mune bok na nak ci bat yi gën manam wax yi nga xamni mum mo gën ci wax yi bok na ci batu deug bo xamne dang ko wax ci kanamu ko xamanteni dañ koy ragal ak yaakar ko xamni manam dañ koy ragal ak yaakar dañuy yaakar ay kiwom manam dañuy yaakar ak mbaxam ak joxe wala ki wala ye di ragal aussi mbugula moy bour moy yenn kilifa moy autorité leg leg moy serigne budé ci serigne ci sens bi nga xamanteni mom lañ ko jollé budé sens bi nga xamni mo nek ci tubu tafaw ci yi nga xamni mom la ñoom serigne touba doon wax ko di yalla taala nu koku mom nit ci yalla mom na serigne bi nga xamanteni moy serigne adam nga xamni dafa am légui classe aristocratie bo xamni mo xamanteni moy comme classe serigne leg leg nga gis ci ko xamanteni day def lu ko neex té manam ñoñu dañ leen di ragal ak yaakar lolu batu deug nga wax ko ci kanamu ñu mel non ci bok na ci wax yi gën ci wax yi gën ci wax parce que li tax moy lolu dina tax manam nit ñi yewu ci yenn yu bari parce que bari na ño xamne leg lay dañuy nekk di def leen neex waye nit ñi dañuy yaakar na ko wax tay ngal yaakar na ko wax tay ngal alors que ñoñu manam ku mbolo top bo reere li ngi jubale moy bari li ngay yobare mom moy bari te yu bari ci ñi leen di top mystère moy tax ñu top leen ñaar mystère parce que amna ay mbir yu mystérieux ki na te wa batu deug day dajj mystère man may ko parce que il suffit que leg leg ben way ñu dal di wax waxi deug ba xol xërem yi mais ñu bari dañ leen ragal won mais ba leen ñu salalahu alayhi wasallam tayé day gis ne bari na ñoo xamanteni en fait dañ gëmoon ni xërem yi kat dañ man di lor ak di jarri waye bañ gisé ñu togn le té dara xewu seen foudroyé wul ci lañ ne ah way li leen ñu daal di dugg ci di sam ak ma lool nak may ba légui xërem yu bëti aussi la min ko ak xërem yu yagg mu ne kon bokk na ci baat yi gën ci baat yi baatu bëgg bo xamne dañ ko wax ci kanam ko xamne dañ koy ragal ko yaakar ba nopi nga wax ko and ko sax ba nopi la ngay wax nak mu doon lu jup mu doon lo xamanteni manam dang ko tek fu leer bo xamanteni lu woor la bañu doon lo xamne da ngay lambatu ñu dal kon wallahu ta'ala a'lam kon ndel waté ci ci wax def ci mu ne an abi hurayra di jël ci sayna abu hurayra radiyallahu anhu mu wax ni anna rasulullahi naka ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam qala wax na ni man kan kep ko xamne nek ni ñu ñu digam billahi ci yalla wal yawmil akhir ak bisbu mujiba fal yaqul ko kat nay wax khairan aw yiw aw li yasmut wala bok na noti waman kan kep ko xamne nak nek ni yuminu digam billahi ci yalla wal yawmil akhir ak bisbu mujiba fal yukrim ko nay teral jaarahu abdakandom wa man kana kep ko xamne nek nga yuminu digam billahi ci yalla wal yawmil akhir ak bis bu mujji ba fal yukrim ko ko ne teral bay fahu ganam rawahu al-bukhari wa muslim. Amna ben cheikh Wuldou Khairi ben cheikh la bu makki tarikha tijani yakarna mauritanien bu mo djumul ci talibé bay ñetti la dinay faral di ñew Sénégal man ci terbi ci la ci ci lu bari man la gis ñu expliquer xam nga ahlu tasawuf toujours manam comme taxi ni dinañ ci am ñun ben comme deg ñu xam na borom xam xam ni di ci ni bu baax mais aussi ki nek ci yoon yalla leg ñom dañ la ci mëna wax deg bo xamanteni manam day gëna kawé té leg manam dalay comme fallu crime jaarahu bo xam nga bu boba bu fekké ñu ko deg comme deg yi nga xam bo xam mo la ci manam tank amo dëkk ndo physique ni doko pour nga mëna doko mëna jëf ya ultra sauf nak leg taxi yu bari ci mel non nga xamni ñaare pour nga mën koy jëfé day soxla nekku kenen ñom niñ la ko andil ci manana bo xamni dang koy mëna jëfé ci sa bop nga xamni day wax naan manam jaaro bobu dekkundo bobu kan mo la gëna jëgé ci dekkundo yalla subhanahu wa ta'ala parce que sunu waxa ñu tan mo wax ci hadith ko ci ni asmané suufi xajo wuñ ko waye xoluk julit bi xajo nako wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid né sunu borom mom mo len gëna jëgé wa mo len gëna jëgé donc yoy yëp donc di wone ni wuhu ma'akum ayna ma kuntum né ba am néna mom mu ngi and ak yeen fo len nek kon ak moy dekk ndom di légui dekk ndom bobu nan ngay def nan nga koy téral mo di nek manam di ko di baye xel ni ko tol mi ngay mo di tégguna ci lool fo tollu nga xamné kat fi sunu borom mom mo la fi gëna jëgé sa bok mu ngi jëw ko ci say togen ci say wax lepp nga diko ci baye xel ci say jëf li mam cheikh rafal doon wax nan ab talibé manam am mourid ba ci ab buy teud ni sax di nalaw dafa am num wara teud manam ba ci ak talibem ba ci buy teud di nalaw cheikh da ci say bañ koy wajé lool numuy dewe mu daal ni parce que ab talib bi du teud jël tank sanni fi jël tank sanni be daal di jaaxal ni ni wala defé na du ko ci mu ne way day buy teud day teud rek ci manam place bo xamanteni rek leppam da ci meuna nek manam ñebele sey ci manam jël le minimum de place possible déjà moy comme yonent bi doon tej teud wet aw bo tuddé jaxanaay wala defalé jël nga place bu gëna mëna mais bo tuddé wet moy jël nga minimum de place teud sa ndey jor li ci def ci place bi nga teggina ko ci digënté sa borom mandar gay ko waaw yalla sax waaw wallahi waaw mugo motax yoy manam japp ne kat am nañ dekkendo bu mag bi kat moy mo sunu borom subhanahu wa ta'ala parce que déjà mu ngey ak ñun fuñ mëna nek ñaarël bi moy waxam ñu koy jàng kenn ku nek mako ngel minimum fatiha de waxam melokanam mu ngi sa xol donc yoy yeb di ko baye xel japp ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ngey ak ñun ñu ko ñu mag ñu bax yi kenn ku nek kam ci top bu fekke ne sa jokk ci mom wërna ko mu ngey yobul top donc ñoy dekk ndo yo xamne dañ leen war di baye xel di leen téral ci di tégginu ak ñu yalla ñu suñu borom dimbali ci lool wax ci tay tay la ñu nekaw na xaba ba digression yi ben 22/13 ay ni ñaar ci man nañu jël ñaar yu gatt la hein wala ñeñ bi man ko di dal bi wa hadithu fukke ak juroom ben ci tereb ak arba'in an-nawawi da an-nawawi bu al-imam Muhyiddin an-Nawawi rahimahullah hadithu min an abi hurayra radiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري عن أبي هريرة جل منك أبي هريرة radiyallahu anhu yalla yalla contane ci mom tan ci yalla geureum mu wax ne jël nañ ci mom ne an rajulan nek genn way de genn goor xala wax na lin nabi ñeel yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam aw fini ne ko denk ma qala ne yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam dan ne ko la taqdabul nakh faraddada mu baamu miraran ay yoon qal yenen sallallahu alayhi wa sallam ne ko la taqdabul nakh rawahu bukhari kon imam bukhari mom ko solo mune borom ifsah tere neena manam war nañu mëna dégg né koku kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa xamone ci mom né ku bari wo mer la yaronte sallallahu alayhi wasallam da kay jaglél denkané go ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam da dan manam kenn bari na ñu xamné dañuy ñëw né ko dénk ma ki mu wax la li ki mu wax la ki mu wax la kon kenn ku nekk la nga xamanteni ci la sa taxé nekk loolu lay do lay digg motax nga gis ne señ bi nim ko donné won ci lolu nga xamné nim daan tabbi xamné nga gis ne wërul maqul ñu ngi fi mais do ñu ko ci ñepp nga gis ni da leen jox alcorane ñeen mu leen di liggéelo ci tool yi ñeele ba cheikh sidia don yémon ko ci ba di ko tagg ci lolu nan ka antal murabbi bima rabbal aminu bihi harfan bi harfin fama fi jidi sarwat nan kan yow yaay yar ci la nga xamné mom la al amin bi yannabi sallallahu alayhi wasallam nan daan yare manam harfan bi harfin littéralement nga xamne kenn ku ne da ngay jox wa nan kan sama fi jili sa wa ci dem la ci am ci morop ñu nit yalla diko wax nit yalla mo ne kon war dagan nañu deg ci ne kat ki yonnati sallallahu alayhi wasallam dafa xamone ci mom bari mer mu jagle ko kon dinkane gogo mo ne te ci benen hadith yonnati sallallahu alayhi wasallam tagna ko xamanteni day mom bopum day mom nafsum bu mere ni hadith mi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam da ci wax na laysa shadid bis-sir'ati inma ash-shadid alladhi yamliku nafsuhu 'inda ash-shada'id am la benen version bo xam day wax na laysa shadid bis-sir'a inma ash-shadid man yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab mune ki nga xamne moy jambar ki nga xamne moy vraiment ku deugar ku tar mune lolou nekut ci beure nekut ci wala nek fi di jaay doole ki du lolou mune waye ki nga xamne mo deug moy ki nga xamne day mom bopam day meuna maîtriser bopam bu nekké ci jamanay jafé wala bu nekk ci benen version bi moy bu nekké ci mer mom bopam bu méré sunu borom subhanahu wa ta'ala batay tag ki nga xamne day mom bopam ci mer mais wal kazimin al ghayda ki nga xamne dañuy wan mer wal aatin anil nas ki nga xamne dañuy bal dañuy bal nit ñi akina ñu nak manam ñu xamanteni no seulement dag leen di def dara ñu wan manam bañu fessel seen nak wan ko mais bal dañuy faral di netali histoire ben ci jaab bo xamne dafa nga ci jamono histoire bi am yaaka na jaam kenn ci goor gi li ñu la won ya daf ko doon am lu ko doon andi yaakar na ci ay set wala ci ñu demé non ci bi daal di daanu daal di tok wala daal amna lu mu defoon ba ci bi nak sangam daal di mer nak bi meré mu daal di gis lool daal kay faté ay daal nako wal kaaji ni dal xeyda après mu daal mu gis mer mu daal di gis mu daal nako wal aafina nin nas mu daal nako bal na la bi nako wallahu yuhibbul muhsinin mu daal fefar gorel ñu gis ñu manam ñu jëk ñu niñ doon gawa réagir buñ déggé warat alko legi mom sama class bi mom da ngay wax ñu neex mais benen tawil benen ki mu fasir be lu mu ci wax wala ki di xol kagn lañuy dajé mu fasir bo xamné da leen koy tekkil ñu nandi ci yaa ñu yalla tam ñu tawel da nga nan nit kat nangam aram na mu ni ah nañ xol benen borom xam xam té lu mu ci wax okay yow li subhan khas na ci dub ñu yalla tam mu ne ta batay yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax na ne من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الخور ما شاء نبي صلى الله عليه وسلم في حديث بوخم امام الترمذي مومو جيني في بر وصله كي بونت بيغا خامتيني موم لا تودي كظم الغيظ مو دون حديث بوخم حديث بو حسن غريب مو وخني كيب كو خامتيني وننا مرام fekk bobu manon na weyel meram manam ko xamne ko togn nañ la togn bu fess go xamne ci nekat bo ki won sax mer da di fay fa dañ na la donc tém amana manam duné du nekat waji da ko upp doole mu daal di nopi ñu neewon meram du lool manam bo xamanteni manon na feñal meram waye mu wann meram ko xamne def nako mu ne bu woba yowma xiyar sunu borom subhanahu wa ta'ala daf lay o ci teway mbolé minde fi yowma xiyam tan loolu ci xurul ayni bu la top non loolu sunu borom dafa koy fay te ñew na ci batay ci hadith bo xamanteni imam ahmad mom moko indi comme ci takrib bi loolu lañ def nga xamne atiya as-sa'di mom moko solo radiyallahu anhu jeli yunus sallallahu alayhi wasallam wax ne innal ghadaba min ash-shaytan manam mer ci shaytané la lu jige hadith bi ñu complet dañ ko wa innal ghadaba wa innal ghadaba min ash-shaytan wa inna ash-shaytan khuliqa min nar wa inna ma tutfa'u an-naru bil ma fa idha ghadaba ahadukum falyatawadda dañ ne mer kat ci shaytané la jige te shaytané ñu ko bindé ci sawar da bo gisé ci fu mer ni nga xol bi da tang dem na ha parce que shaytané ñu ko bindé ci sawar mu neppé sawara ci ndox lañ koy fay kon bu amé kenn ci ku mer na japp bo méré ni gis ci ya ngi ki mëno contrôler sawu dama japp da la ngayen wax na sa bo méré fekkon nga taxaw da ngay tok bu fekké togué ci teud wala ci changer position yoy aussi day ndax yi manam man nga jang hadith ba mokal ko mais bo nekké ci mer ni man ko mom ma da nak day xol ay ki manam xam bo méré loy def am buñ néla buñ mer mais leg ma mer buñ ñew léla dula taggu dañ day def ben ki rek nga daldi motax xam bo méré loy def bax na comme ñu wax ni bo méré nga japp mu ne lool nga xamne mom la jige ci setan ni kon motax nga gis nit bu méré muy genn ci manam ci tranquillité lay gis mu am ben nakan bo xamne du méré kan normal nga xamne danaka buy wax sax ay wax yu kenn mënta dégg rek lay wax di def lo xamanteni mom ci bopam lu mu ngagnal ci dina mer def lo xamanteni après bu jallé dina dama méro moy ne kat lolu bu méro du ko def mo ngi def lo xamne bu ngagnal té da ngay gis né ak mbagnal ak nono day commencé di feñ ay jëfum moment bi nga xamne dafa nekk ci mer ni alors que yoy yeb yuñu téré la ci sharia yoy yeb day joge ci mer yalla ñu ci yalla mu sel mu neté ñew na ci hadith Sulayman ibn Sur mu wax ne anna al isti'azata billahi minash shaitani rajim tuzhibu al ghadab hadith bo xamanteni imam bukhari mom moko ngeni ci buntu al adab mu wax ne kat manam muslu ci shaytané dina yobbu mer bo méré ngay def on billahi minash shaitani rajim mu dé hadith bi ni mu maté ni dafa am ñaar ño xamanteni dañ doon saganté na istab na do ngi nga dara ni mo do ngi nga do dafa am ñaar ño xamanteni dañ doon xulo bay saganté kenn ki mer nak bañu gis kanam bi commencé xonku commencé ci di eufu yalla sallallahu alayhi wasallam gis leen dañ né xamna baat bo xamné dé bu ko waxoon li nek ci mom dana deñ an moy awu billah min shaytan bi ko ñu xamne awu billah min shaytan bi day kan ñaar mu ne ndax loolu li ko waral moy ne shaytané mom moy rafetalal nit ki mer an tan way ki ko daf la togn ci wan ko sa bop mom moy jël ki ase dal lool lay def mom man ta jël ben mbir diko duggal ci yow mais day fekk ben affaire bon mu la kay rafetalal tu vois ba yow nga jëm ci mom amul pouvoir ñu ki le nat la nga def ci dara wala bu do lol ko kon ngay am lay non mais day ñew di la rafetal ok yow yalla jox na lam xel motax do am lay mo ra ken man ta ñew ëlëk naan suñu borom setané mo ki lol fi la yam ci na la man dal setané ma man rek na lol fi la yam ba setané mënul la ñew japp ki mënul man mënul la forcer benn jëf setané dula forcer jëf jëm leen ci café da ñu ñëw ko mais day fekk ben jëf bu ki mu dula ko répétal ñu ñu yalla ñu gën dina mais té kon nak liñ wara fatelu moy né objectif tay sa né nak yoy muy def yépp moy foré ñu ngërëmul yalla subhanahu wa ta'ala té kon ñu xamné kat kon wéru ci yalla ngir ñu mësa nit mom sétane kon moy ngannaay bi nga xamné mom mo ëpp doolé ngir dakk ay xéxen wallahu ta'ala a'lam. Kon buñu del waté ci hadith bi né kon jël nañ ci sayna Abu Hurairah radiyallahu anhu mu wax né amna wa jo xamanteni dafa ñew ci nabi sallallahu alayhi wasallam an rajulan naka ben way kat xala wax ni nabi sallallahu alayhi wasallam naka aw suñu denk ma xala yenen tou sallallahu alayhi wasallam niko la taqaddab bul mer faradda damu babu miraran ay yoon fala yenen tou sallallahu alayhi wasallam niko la taqaddab bul mer wa waxu solo nako al bukhari bukhari djall kon hadithu fukel bi ak juroom ñaar ci al arba'in an-nawawiyya ba al imam an-nawawi rahmuhullah ñu ko titré al amru bi ihsanil zabti wal qatl manam digal biñ digal kuy ren li muy wala muy ray mu rafatal ko manam rafatal ci lepp hadith bi mu ngi ni na an abi ya'la shaddad ibn aws radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala inna allah kataba al ihsana ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu al qitla وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته من عن أبي يعلى جلنتي أبي يعلى موي لول موي داكنتال شداد ابن أوس موي تور رضي الله عنه يالنا يالا كونتانتي موم عند رسول الله جلتي يونتي صلى الله عليه وسلم قال مو وخني إن الله نك يالا كتب فرتالنا الإحسان katam moy bindena way moy faratal na al ihsana rafatal ala kulli shay'in ci lepp lu meuna doot fa iza qataltum bolen raye fa ahsinu ngayen rayal al qitlata rayin wa bo gise ci arab bat yi nga xamne dafa nek ci forme fi'la comme qitla par exemple bu fekke dañ ko mark ci souf comme li xam nga man amna qatla amna qitla mom lañ wax né wa fa'latun li marratin ka jalsa wa fi'latun li hay'atin ka jilsa amna même ci masal ko dinan suñu ci def bay bob non pour ci manam masal ci morphologie la manam yi xamné dafa nek ci sens bu fekke dañ ko mass ci tout comme fit la moy façon wi manam hay'a bi mo da fi da nga nan rayin bu fekkone né dañ né khat la moy aw ray manam ben ray comme fini buñ newon darba moy ben dor ab dor buñ ne berba moy dorine niñu doré moy ñaar yépp ci même chem bi lañ ko teggi moy chemu fa ayn lam ak ta bi budé fi'la comme qit la moy define wi façon moy mom lañ nane lil hay'a bu féké ni ci kaw lañ ko ma fatha fa'la lolu marra la manam moy ben ki la comme boudé darba ben dor boudé berba dorine khat la ben ray khit la rayin kon na ngeen refetal rayin wa iza zabahtum bolen rendeit fa ahsinu na ngeen refetal azibha wata fit azibha ngay wax moy rendin wa moy na nga koy defé boné azabha moy ab ray manam ben ray mune wal yuhid ahadukum shafratuhu mune ken ci yeen na das bu bax limi raye muy paka saatu wal yurih te mu nopal zabihatahu lami ray zabihat moy li nga xamanteni manam moy nga boy ren ni sax nga das paka bu bax ba nga xamanteni bu ñewé day dal di ci rek manam du yagg ba nga xamanteni animal bi daf ci ci ku naaw yen ñaan nañu len do wala yeen demo len non bëgg nga ci bari di dakk rek wa wa mom lay leral fi al imam ñu ndax ñaan ndax mom la nan al qitla bi katril khas moy ci hay abila manam ñu defal ni ñu wa ñu go même zifa la même chose awa dafa wax ne nak budé zibha bi def nako dam def na wax zubha def na zubha wa boba même sens bi la mais day genn ci xam xam rek ñu la ci mu ne ñew na nak yenn version yi hadith bi batay ne fa ahsinu az-zarh rafetal len rayba wa mu baña am na boba no d'action bi la manam jëmmi ray ci bopam la az-zarh mu ne comme lim wax ne wal yuhibbu ahadukum shaffatahu manam moy daat bu baax manam ñawal fexé do moy daat rek ñawal paaka bi nga xamanteni mom lay rayé lim wax ne fa ahsinul qibla manam rafetal len rayin wa mu ne lolu manam rayu rendi comme ñi ray comme animal yi ñi ray da ci dugg comme rayu ko xamne dañ koy had comme pen ko xamne dafa am pen mo ñu koy ci lolu ci da ci dëkk bi fexé dal mo xamné ñu gëna gaawé nga xamanteni ñu ci suufé mo xam muy ci xissaas ko xamné dafa ray ñu manam bu dé xissaas manam ko xamanteni dafa ray ñu war ko ray wala ci benen pen bu mëna doon comme ñi am ñu dafa jaalo ci yow yi def na xol na nga xamné non la gëna mëna ni mu rafété ñu gëna rafété dal mune hadith bi nak bokk na ci hadith yi nga xamanteni dañu dajale ay xaayinde yu bari dañu dajale ay règle yu bari ci biir man dañu bari dañ ci mëna génné té moy manam rafetal ab ray nga xamné nit ki dafa wëru gor gorlu ci lool manam bañ ci djublu même ki nga xamanteni dafa ray ñu war ko ray yow mi nga xamné yang koy ray bañ ci djublu ci ray bi mettital ko né nga djublu ci rek def had bi pen bi ko defé xol mi nga xamné non nga gëna rafeté ak num gëna mëna baña souffrir agit boy ray bayimay mu andak yermande ray bi lumu gëna gaaw mu gëna am yermande ci ki mais bu fekke ne xam nga li tax ñuy bañ taaku bo xamne ñewut wa taaku bo xamne ñewut du gaawa dag bu baax donc dang fay nek di ki ni bayima di ci gëna souffrir motax ñu koy téré munayit mu baña doon lo xamanteni da nga ñew rek manam met comme ni leg ni ci jow rek jël xam ni japp rek teul ci mi nacc waay yeet ma na ñak nañ ko ki rek no xamanteni dina jekk pour ñu man ko ray te ray bi gëna jox bañ ko japp diko diri aussi diko ki fi di deri diko tay doore joy tay boy rayit manam djubale ko xibla lolit bokku na ci rafetal rendi agit wax bismillah te boy ki mu gaw te nga dag fañ wara dag manam budé rendi day dag boli gi ak ñaari sibbi ki nga xamanteni ñom ñoko xex moy rendi kon bay ko niñ ko wara ray kon dafa bokku ci rafetal bi tuddu bismillah dafa bokku ci rafetal bi mu gaaw ba do ko metti sel dafa bokku ci rafetal bi djublu ko xibla dafa bokku ci rafetal bi et agit manam nga teye ko bamu sedd agit nga am reconnaissance envers Dieu ci xewal bi nga xamanteni mom la xewal ndax boy rayo manam nimbe ko sunu borom la permettre nga ray ko mom mo la jox autorisation ngay montrer sa reconnaissance ci sunu borom ci lool ndax bu sobon sunu borom mu jox ko doole ba nopi xetal ko ci yow fagaagal la tayit da ko neexit mu daga nalal la lool alors que amna leneen lum la arama donc yoy yep lo wara sante sunu borom la ko fanno tan bu ñu nan café bi dañ ko ci wara sante déjà parce que daga nalal nañu ko alors que aramal nañu sangal man ko na li mo te bu ko aramal ay li duñ ko nan kon lool liñ ko wara sante la mu xewalal ñuko bamu japp nit ni alors que yoy yep amna ñu xamne amu café Touba fi ci yu bari yoo xamante ni ba ci ne war nañ ci am reconnaissance suñu diggante ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu jëm bi ñu ko la wala baax na waaw suñu bi ben rëjër 22 heures ah non baax na 22 heures 22 heures noo tam baax na jël nañ ñaata ñu ñent jël nañ 14 15 16 17 muy ñent.